بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد، وكتاب التوحيد كاريجي توحيد كي أقسام واتي درس كوير در كده دلك سري توحيد الربوبية كي ربنا سبحانه وتعالى كي بالخالق مالك مدبر تيكه وكه توحيد الربوبيه جانب الربوبيه كي مشركين غير قطو مقرين معناه نكرغنا ينو يعني او ابوتي توحيد الربوبيه كريم متفق خلافيه او خلاف ان قرضيف ثاني وكي توحيد العباده هنا توحيد الالوهيه هنا بمعنى يروغ نقو يغنرا iroge nakoy egenere irunakoy abidinigi irunakoy salana kene irunakoy daina irunakoy rabarka gerne irunakoy dabairne irunakoy kolina irunakoy uhene irunakoy sandudine ki tauhid al ibadah ki rasulu mushrikindo rasulu kufardo sokko khilafugun kebi kera tuga irotire tuga kunustire tuga adatire تو ابا تو گره تکونی ائیری تتو کو داگنه رسول گا ربنا نو خلگنی نی ربنا اومے گونل نسو ایرو ایباراگی ایگیو ایرو اینا قر ایگیو نگی ایرو رکیو شرتن دو کینو گنا خلاف کے سکو کے کی او توحید ال عبادت کی کنا گارد رسول کی رکی تو شرک تو کتا او شرک تو کتا کی تی گو بردنا فائن گا یوس او جور گا کی دوس حسن گا کی دوس جن گا کی اسوروس قسم گوی ویگوگی توحید الاسماء والصفات. توحید الاسماء والصفات کی بمانا گوگی ربنا سبحانه وتعالی برطار ادر رو ادر گی کس که گینا ادر رو تولی بر برطار ادر رو که گسی ادر رو که گسی قرآن الكریم گر که گسی بر برطار وصف گو صفات گو ای کن نیاری گینا که گسی صفات گو که گسی گی قرآن گر کتی رسول الله صلى الله عليه وسلم جي ربنا يجي يروي يجي أدرغا قص كأجنا حدثو كأجساي كنا كنا كنا أدرغا يجينا كأجساي كذا رسول صلى الله عليه وسلم جي ربنا سبحانه وتعالى جي كن نعنا دلي صفاته هو كن ناي كن نعنا دلي كن نعي كيقول إركي نعنا دلي كأجساي باريقوي ربنا سبحانه وتعالى بردو كأجساي كا آغورة باريقوي النبي صلى الله عليه وسلم دو كأجساي كا كي كه كبير كغايه القران ده كتيغا حديث رسول صلى الله عليه وسلم ده كتيغاغي ايرو ادرين ادرغو كغا سيغا امني ده ربنا وصف وين الصفات وين كغا سيغا امني ده ده كي ادرغو دا اسماء والصفات باب الاسماء والصفات كي كرين كرا اوكري دلال دو كدو كاي ربنا سبحانه وتعالى ادرغو الرحمن الرحيم كي ادرغو رسول صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية كباكيت يصلو دلقي كفارغة مكة وغيرو رسول صلى الله عليه وسلم دونه إيه على سي أقر سنيني صلو إيه بنود كربينيري بسم الله الرحمن الرحيم ده رحمن الرحيم يعيد لغن تي أروتي رحمن الرحيم دغن هاي يرو أدرغو رحمن لا لا لا دي دغن رحمن غاية كربين بنكلا صلو دي دغن يرو أدرغو رحمن الرحيم جي نقرغن ربنا سبحانه وتعالى ادرغ الرحمن ادرغ الرحيم كي قوي قران دو كاي ساي حديث رسول دو كاي ساي ابرايري بر كفر ناس توغي او مسلم ميغا ربنا ادرغ ني نخرغ ني ني ني ادرغ ادرغ سكو نخرغ ني ني نقوي نخرغ ني قران سكو نخرغ ني ني ربنا سبحانه وتعالى كي صفات توغي صفات الكمال غنا صفات الجلال غنا صفات العظمة كنا صفات الكبرياء كنا صفات كي وغا صفات كبرياء كنا صفات كو مخلوق كنا صفات ضعيفي صفات ناقص و صفات كو ربنا سبحانه وتعالى كي اون نقرغنين ما ربنا سبحانه وتعالى تي وصف ونفسه ووصفه نقرغنين قرآن دو كي سيئ و كنا قرآن دو كورنا حديث دو كي سيئ او قران کا کہ سے کہ حدیث کا سے ربنا اذر رغا بگینر کغایے وصف رغا بگینر کغایے میں نے تی اور تار کل کلی گنا ایرو اذر رغا کی نے نا بر تار کا اریا ربنا سبحانه وتعالى گے اذر رغا کہ تو نر گندا اکل یورو صفات کو کریں گندائے ربنا بر تار کے گسے ربنا سبحانه وتعالى ان الله كان سميعا بصيرا قران دوكي الرسول صلى الله عليه وسلم يروغي تايريغو غو تايري باريغنو كسبن تايري نس هرغابه اروي غوبه ايرو وابن نيري نس ار ايرو غيرو دي باكو ايرو ارغوي غيرو دي بي نيري سميعا مانو تايري بصيرا مانو ايري اخوني كا لا لا لا لا يرو كما اكيدوس اي اكيدوس ني عشان كما اكيدين تونني لا لا لا لا كما مخلوقتك دي مانيجي يرو كديو اه يرو كما كديو تايري اي كديو ايري ناركي Kemekki di gine bartar, kemekti di gine, tangi gine, abdone su nakuine, kemekki di yoni narki. Rabbana tayri, ti iga sokko tayri, ti ku makhluk iga sokko, harkauka, duauka, auka, sokko tayri, sokko agari. Ema kemekki narki gine. Keki egu yugu diyo. Ikir yor narki. Kurangnya suki yo. Hariski suki yo. Narki. Nani, Quran lo ke, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir gina kido. Kebigire nodalara ti berduna naqqa yo ire. Sami'un tayri. Basirun iri. Lakin ti berduna naqqa yo. امتي بردونا نقوايو كي تبلره اقني ربنا سبحانه وتعالى صفاتك بردو كي غسي غير نقرغني لا لا ربنا صفاتك بردو كي غسي غير نقرتين امي ربنا سبحانه وتعالى قران كيرغرو الرحمن على العرش استوى الرحمن جناي الرحمن جي ايروارو ولا ايروراجي كربيدرين بسم الله الرحمن الرحيم جي بسم الله الرحمن دري دي الرحمن قوي بسم الله ربيكي اوغي ادرار ولا ايرو ادري بسم الله الرحمن الرحيم كي الله كا الرحمن كا الرحيم كا سوكو ايرو ادري الرحمن كي ربنا قران كاري دي الرحمن على العرش استوى عرش کی دائی عرش کی کرسی ملک کی سریر الملک کی عرش کی نگاری سما سوا گرے بگرے سما سوا گرے ار رہے گے سما سوا گرے بگی گی عرشی طیب استوا گرے استوى قداي علماء نغني صحيح البخاري على غني من عرش غير بغيري غني عرش غير تبر يورو يرو عرش غير بغيري تيغا سكو مخلوق وين اسو مخلوق كبر ده ير ده يغا بر تور بغيري ايمه تو تي تان دي داي يرو رحمان غيانيا تاني عرش يغا عرش کی سماوات سبا گرا بگری یگه تورا بگری رو یگین سدگی دلرا امنه دلی امته مشکلات وی دای مشکلات کی تو گتی قران سو بارین کی گسای حدیث رسول سو کی گسای صحابہ رسول کی سو کی گسای علماء سو کی گسای نی یگنی یروغونو ادر الرحمن نی امنه دلی عرش گنے لگی سما سبا گرے بگرے ای ای ای tore bigire iroi i to amene dari o ka ganda kana le la no ka orke ben ni eh iro no gare la iro bigire yo eh eh no gare iro wala bigire yos iro yos ingire yos emure yos buara yos terre yos makhluk kar bayos makhluk kar barrar yos lakin i ado kiti yoy meni ti iwa tikin nege i yaro la yoy ti buarios terurios oberios oscorios iririos begirios ke makhluk egirios ke makhluk yunugirios tikino gore tikiti i yaro la ti yoy iro yos era dari barikinar ki bari me ogar siara ka gara leki bari ki quran du ki yaro hadis du ki yaro sahabir ki yaro o bari ki kina na koine iroge irobe girios iririos oberios askorios buarios terurios makhluk kar bayos makhluk kar barrarios in bari ki sa to ki nar siara ka gara bari ki bari tase bari wahido wala bari quran du ki tiro wala ba hadis du ki tiro wala bari sahabar ka gese do wala mar kitab to kad begin do bari fulu sakt to quran ti de hadis e rasul ki ti de abdagi quran ka daida hadis ka daida bari tasi ke ti sarwa bari tasi ke ti sarwa to quran ti ar rahmanu ala al arsh istawa gne ki hadis ti de rasul sallallahu alaihi wasallam do rabbana subhanahu wa ta'ala ge sama gare bigire gne ki tai pu arabana bar subhanahu wa ta'ala sama sabagre begire arshigre begire u in tau begitu darar dai erotere gesu ke tire narate taire gesu ke e naraya taire shun wasu telvir bar tar ke da berine re makhluq wasu umru wari irusu berre iro tusu umetre emaus arshigre begire e dai mushkila oyo gna dare dege da dar yake aywa berne ni lala iru ber kanai kana samawat ke shero da nana gore samawat nga ayir ta siro era bena kuma ka samawat kana siro gi no gore samawat nga ayir bigir ta sigi kursi ga ayir ta si arsh ga ayir ta si sama sabe ga samawat sabe ga sako ayir ta si obdoigi rabbana ke kagambe ke bigi iru kanake uti ke sigara ogi nogori bariki ber nar ka sawgni na izen iru kre dunu bariki sanwa iru ber u ka bagi no ba salano ne ki dara u ka bagi yodo makhluk ko no hay no ni du ka ba ayir nabi la ibrahim du sial do u ka ba yang makhluk ko no hay no ni malaika ga ye makhluk junun ga dara ga ye abdoi beni adam abu na adam de kana tay do adam makhluk ke di yudo do no koy no ni Nabi Allah Ibrahim bersatu dengan air Rabbana khalqi ini berdarah Nabi kandu ini udah nongol nongol nasalan. Lakin tika nar jono dan nak kisah tu nar sih ogen. Iru kana tesi ala nongol nar ini na. Kira dah ikan dengan. Iru dana eh kana tesi ogen nongol ini jauh kan nongol kia. Kana kia yogur. Rabbana Quran tu kisah nara Nabi ke kuera. Kya durugi kia gini. Ay kikiri digine kinne sifati gine kigini ni semena amanna tande amene dare sadege dare musemte wajib kiki menige rasul alayhi salatu wassalam gi hadith sahih bukhari rabbana subhanahu wa ta'ala sulusal akhir bin al-layl mala teike digine yanzilu rabbuna gine teitigi irireye begir teyna begireye irir teyke begireye irir teyke daro irireye begir teyke yanzilu gine teyke digi malaka kagay teyke gini malaka begireye teyke da irireye teyke iro kereye teyke gini amal tebele begir huygini yasadu huygini embetu ki teur tiri ke malaka tabra iru ker tari nogor tari bigir sari malaka jibril te jegni wahi kide nogorai bigire te jegni quran te jegni nogorai te jegni quran bigire te jegni ola ti ti keri na ko anu kurnugro iru so bigir yo te ke nogorai te jegni malaka te jegna quran ga te jegna wahi ga te jegna era te ke te keri gi iro so begiri yo be nokor be quran ge begiri khana te ke gano na nokor nu tay tu so ko tire mutafikiri sufiye ga ashaira ga ahla sunna ga tire mutafikiri rasul sallallahu alaihi wasallam ko ba isra wal mi'raj iro kuri ya be koro guna malaika ka ko rega rasul sallallahu alaihi wasallam ka bar hatim gir giya iro ko dara go isera ra brak ko gorna ke dana baitul maqdis sukirana nabi ke sisna salagina ra betal maqdis ta kide samawat ta kide kayi ni sama ula a ba kongne nan re e malaka jibril ni nay ne nabi muhammad ye nabi muhammad ki garwa e ki garai eh ba gi ara ki sama tani a kongne nan re malaka jibril re nay ne nabi muhammad ye nabi muhammad ki garya ero ku gure ne ya dodir tire eh ngana ba gi ara ki ne sama saba ga sokko gi ara ki sama sabara arwegen Sidratul Muntaha ay Sidratul Muntaha ay malaka jibril kirege taaju won kibiran nabi muhammad arweg iro daray tie iro rabbana subhanahu wa ta'ala be barike gas iro sala farde ne ke 50 salar ne gi te ne kana ngana 50 salat te bele ke je ne irir te ke ne nabi musa ke idor kete nabi muhammad na da iro ne ki ne iro 50 salar ne ki 50 sala abu yo maano ke ga no hittina iru wana kone kuwele ne kigine nebi musa kedara ya kera ya rabbana kertadur hittina ya rabbana kone kuwele yunu wana kuhwe kweti kuwele ke kienir neso tiza amar rartire tere hamsa warbe indu kuwele kwe yeke asoy tayi kiki soko buta fiktere waganda kine edo de wage begir tigiro de samawa sabako ke wege nada begir kaya gine kino kiki muta fiktere waganda kine udo ki mutafik tiri iru dana begir yogi do kubay bodo ti enya kiki sokko mutafik tiri o ganda kidi rasul begir kirone ga samawa sabati ko ke wege ni ga sidratul muntaha tiga rabbana subhanahu wa ta'ala direct be barike ga sai ga iru ayne ayne ko ligini ya rasulullah na ke junigi iru iru ke junna iru ayne an nurun anna ura irin sokko nuddu hayra ina so ta ga no go rabbana subhanahu wa ta'ala ke girti e irur be barike ga sala barra ta bala ni sakka bo ta fikir ido iru be giri la la yo ado kan nakini tele tawde quran da dalil ka gaay kidaw na yose hadis rasul sallallahu alaihi wasallam sayege 30 fata 50 hadis hat kagaay kidaw na yos sahabir iru begir ib agur ke gasay kidaw na yos e rasul isra wal miraj ti so ko mutafik ti medir ki die o air kuri ya ke medir ki die kuri uti ka iru begir la la la yo ehe iru begir yo ge eme ke neur ibe ti bin kasaw ire ke so kore gna ki Ereryos, Begiryos, Buaryos, Teruryos, Oberyos, Oskoryos, Ogar, Beyos, Ogar, Terroyos, Kina Kigru. Kewa yo agar yo gna kigru. Kewa wena dalil gidin. Wala barike wena ga, wala Qur'anu ke yos, wala hadisu ke yos, wala dalil ke yos. Kinna ina so, bab al asma wa sifat ke. Iro adrogo ga wasif go ga berdo ke ga sey ga si Rasul sallallahu alaihi wasallam do ke ga sey ga si berdo ke ga sey ga ga aminina Rasul gor ke ga sey ga ga aminina ni ngok na tawhid on berdo ke ga sey ga ganda tin Rasul gor ke ga sey ga ganda tin ngo na ganda la sagat ni delil gi dai ne re na dalal do juni ni kinna na so tawhid ki ke wega sakko balte na hemin onglo rabbana subhanahu wa ta'ala gi rabbana dalgi managoda رب نگه خالق تیگه سکو بردو سیاری مالک دنیا کا آخرا کا سماوات کا ارد کا مخلوق بگلا کا ایڑا کا سکو ماغوری مدبر تدبیرگی کین وڑے کیا ہے اسی ہے تیڑے کے تیڑے ایگے من ناگنے ایگے اکڑے گنے عمر مایا نرکی رے سیڑے کیا رے ایشگنے عمر غور سکوائی کی ادر کو تدبیری مدبر الخلائق اجمعین کی رب کرے ربوبیہ یعنی دی باب ربوبیہ کوئی کی توحید العبادہ یعنی توحید الالوہیہ یعنی نا مخلوق نیری امین نیری بارتاتے نی ایرو گنوی ایبادان بر نا قرکین گونی گا بر ابرین گا بر دبائی گور نسوڑی گا بر وین گا بر جون گا بر تاغن گا بر تیئی سوی در انتینو او تیئی سوی در انتینی شیلتو نگتے گوی گو گے اسما و صفاتی ایرو ادر رو گو بگی گا اور او صفا گو بگی گا گنداتینو تیو بردو قرآن دو کہا سائے گا حدیث رسول دو کہا سائے گا آمینین ایسا دیگئی نی کی نا توحید ہے گئی نی توحید کنو صافی وان برنا اوگوی توحید کنو صافی دو گنی نی عبادا کوئی منا کری ہو وہ توحید کی دو گری عبادا دلی گئی عبادا قیمہ کری ہو ربنا سبحانہ وتعالی مشرکین گئی ہنگ نی آگئی نی وہ ارورت تیجے آگئی نی گئی سلرا ہم گا کے دیا اکرام الدیف کا کے دیا صدقہ کے دیا مروہ کا کے دیا اردے کا عبور کرنا ہے قرآن نے گنی وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْفُورًا تے بردو عمل سالے بردو کرنے گے سکو سبوگ نرہ ایبیر دردائی نیسندہ دائی دی حباءً منفورًا تے یہ سندہ دائی دی نیا شرکی ke shirk in hasana kare be tara ojor yo shirk ke yene ne shirk to ojor ro kara kadar sin no tena na shirk kira sorne tauhid agar tauhid kin no nare gani ke go ar we ka sak ka sak ha mino tauhid ar rububiyya ka par ha mino tauhid al uluhiyya wal ibada ka par ha mino tauhid al asma wa sifat ka amenena sire tab etarafe da do ni ne na tauhid tu ne کتاب تو کتاب التوحید کی بر جانب توحید العبادہ کی یقر کسری توحید العبادہ کی بمانا توحید الالوہیہ کی توحید العبادہ کی نہیں مانا ایرو گے ناکو اینا سو ایرو ناکو گے آبی دینا ایرو گے ناکو اینا سو ایرو ناکو گے دائی بائر نو ایرو گے ناکو اینا ایرو ناکو گے وے ایرو گے ناکو اینا ایرو ناکو گے یہ گے نو او میں نے نیسو برتا اور ناکو گے ایرو گے ربنا سبحانہ وتعالی ناکو گے ایرے آبی دینا کیا گے نیا کی توحید العبادہ ہے توحید العبادہ ہے توحید الالوہیہ ہے بر کتاب کی توحید العبادہ ہے کہ سڑی اک پڑھر تیگی ہے کسی نے کسی نے کہا گئے اک پڑھن توحید العبادہ ہے کسی اول آیا بڑا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ربنا بگی کی جن گی جنونی جنون گے ربنا جیرا خلق گنی جیرا خلق گنی جنون کی رو شیطان کی رو اصل گنا کو ارغوا نا کو تی تاسے گنا کو شیطان کا کی غور سیرا جنون کا کی غور سیرا گنے یارو برد دنا سکو جنون نا کو بگی شیطان گے بر کفرے نہ گئے ادھر کو شیطان دو کسری بر گا زوری گو کابی گو گا سکو ملعون تیرے شیطان نے مانا گارد دار کیا کفر جنون گی کفر گائے رے مسلم گائے مومن گائے ایرو کو جوڑے گائے قرآن کہہ رہے ہیں نہیں ان ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه ابلیس کی برسات دنا جن کی ذریہ گنرے berzatu kabe jingi kigir iro ber umur iro ke kriere asegene ge edrogo ga hayregene iblis te berga usra kafir te abdogne rabana ko bay khalgene ge abede no na khalgene koy insi insi mana insane insan ki abuna adam burre rabana subhanahu wa taala abuna adam tinde khalgene isera khalgene ise kalite ga sok ko kisisinera kawarara siyerara uro hoguna tiriyesu ogne goyine kayin eme ise do kalite ga ise ter ga ye ise mie ga ye ise mara ga ye ise bire ga ye ise do sokko kalite o mena kalite goy ise ki Rabbana subhanahu wa ta'ala bartar magor siyari kisi sine dare ugut ni tebere kawara dare ugut ni tebere ise tagawi kikir sakira nido tebere shekil oki sura oki siyere dare kuare ise tasi kuare kikiri do rabban arkite oro tiri esu ogni omina hawage abuna adam hero ne te bere siari bigisando baoge berare hero re siari hero re tasi Herone senago kau gai, heron ustutun sengi eneng irni, kau gai kiri begirti benio. Bersatu jauh tasil deh, harora tasil, haroge, ke kau gai om kiri bitar si menegi, ena or heron kau karo. Izan ber herora tasil, na herora tasil, abuna adam herora tasil. Tay koyge zuriyegu koyge sokko meni da tasi sokko rabbana subhanahu wa ta'ala zuriyegu bani adam ki insan ka zuriyegu junun ki shaitan ka junun ka bega ka sokko ko bay khalgi gi abedin no ga khalgi rabbana berda ibaraki رسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل هر يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد حق إروك يقول وما قال قال أغانا يا رسول الله الله رسول عالم نار إرور يا غيبي تقوغني حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق إروك يقول وما قال تاريخي abedegine re misqala dharra shirk ambe u kerti nugi ki hak iroke begi ko orne gina la bana kiyare e barabar wajib kaye mandub kaye fadail kaye e barago dinon ko ni digi wajib ki gay denigine ne na lomtino ko yitu jaragno abedeno embeguru kere misqala dharra shirk tibogo kisando arabana khalki gineo o kana ironga abedegina wa abedegine shirk kisna abedegine ga ke o ke garde te kwade karla de bir koina man kire or kwar ke tigni karna ma kewra o karna tara ka ligaye wa embera wa tiri gaye wa kotina sai ni gaye maka or kay ginay karra gudi er kisere tiwa sokko yai sigine boga tebele bigo tebele na teso na kay gini manso na kay gini kere ho na kwara da kwar boga tebele kiti nyaagi assalam ne akwar dene kero ber sa tore kay ne ko yugine har go har gna ke ke go apar ga tagra ma ke na tos ke na naro wala e gar ma wa gina ta dare kire ko tene ne o man martage karlan tiki ke ko ire ko akol sto ke tigini ni karaki tago so te gasiere amna e drage ne iro te uga rabana karda e bana ki kir khalge tigini tesa ko te ke meti tigini gana ko atu gido so ko iro te ke iro te ke sebe yabe kharat kinu ke debe abe re e bana ko e bana ke hak iro ki una e bana korne ngo karena bega ada balik tesok kok ada balik ini nanti gue kono kajais harga kono kajais dia harap kono karena akeh mereka negeri dia karena kan negeri karena ibarat korno ngo karena tidak kuali gini nanti tanah sosial izan le ajili ibarat santu khali gitu gini negeri kiri umah khalaqtul jinnah wal ins illa liya'budun quran ne agni kehre wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allah wajtanibu at-taghut umma mena age e rasul baasi dari umma jamaa mena age mantiqa mena age enake or e mena age e rasul koyri rasul ge dana embego koytie o garti kubika embego ba rasul ka age ani abudullah iru abidinu ittanibu taghut tishiltu ne dari sibo iru abide bere shilta joir ne dadu ki rusul sokko kelime ki kire ka kai sarawuga ardanuka hechuga te ka mumkin khilaf me na mena kire lakin ibara iru ke dio misqala dharra shirk dari tibogogi rusul nabi sokko kelime ki sokko kena kora ke dane ki ibara iro ki bu iro bergerin dai awal iro beregeni iro egenor abere gene gene ne ibara naga suka siri iro egena iroro te koi koi nar azimina nega tinega danar kiri ega nega tikero ga farga gugi korjo ega na obdoni gine ne tuduno ta'zim rabbana ki sawri e mana ko no ibada de gine ne ibada shirk kido de rabbana subhanahu wa ta'ala ibada men ni go gine ra iro sando terni ge khales gine ra shirk kido ge ibada e kuri abu gine ra khalat kido gro men ni go ne shirk kido ro men ni go shirk kido ge عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارا شرك دين كلار تبرو كراو مس قال ذرا شرك كدير كان شرك قصر ورني غيرني جير سولي مني جن كيسول كرا شرك تو يبارا رسو يا كان كو مانا قصر دون تيغنا را ايرور سامبا ايغا سكو دار را ايرور سامينوس غيروسكي شرك نيو كي سان القران نغني ان الشرك لظلم عظيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ومؤمن جنرا إيمانه مثقال ذرة شرك تي إيجر تنين كنين حد كان شرك إبارة وكريك در بينوغة أوكي أنو إيجا كأمان دو ساري حيار إيجا هدايا كده الذين آمنوا ولم يلبسوا ولم يخلطوا ايمانهم اسلامهم وايمانهم بالشرك ظلم الشرك اولئك لهم الامن نوين كامان ارسال عذاب يلنو حياه الدنيا ريغني هم مهتدون هدايه كر ريغني لكن اوغوي مثقال ذره شرك مني وريم بيو كريك دي ربنا سبحانه وتعالى لئن اشركت لا يحبطن عملك wala takunanna minal khasirin una ibara gano geniga kobaiga ti ega sokko te dainor geniga salane etos kobai geniga arabene korok ibara ega sokko kalite ega te daina sokko deneri shirk na patine ge tayine ne embegana dana dene to sokko kot kine kwar dai ngana shirki samba eta tai kare bitai daro ber samba samba nawe samba ki samba nawe samba nawe ge ogoge titar do korna saning titar ge kadai titar ge ogo korna sana essena dai nin titar ro sokodo shirki baronne shirk deri tinde ta danare ga saka potte yare ti ogo kar ka tainan tagi ka barra terne tini sa ogo ka tagi kar gra kala la nan ka ganne ne ne tagi no su miye tini to ne ter ini tini wala shirk baran una mis qala dharra shirk am bagana dar tinde te am bagana danar tini ga sako ojur no hotte yare daftar ojur ken kwari embegano danar sine ke o yurugu gernigini ne na shirk ke nenge taw tawhid kirni embegano kulum mega gnera ikhlas lillah irdinan tedunora lillah iro sanu dinan gnera shirk ki dinuga embe abu gredi notere tawhid ki gano tere ga dali shirk ki gano tere ga dali inshallah daras ara gar ziyara kan inshallah.